Hej, de csuda jó kedvem van az áldóját nékik. Még az éjjel úgy berugok, öröm lesz azt nézni. Szombaton este azt mondta a babám, hogy ne járjak, bolonduljak utána. E kontyot teker a hajában, másnak lesz a babája. De én erre azt feleltem néki, hallod rózsám, kell ezt a fenének. Nem vagyok én bugyi, amit minden este cserélnek. Egy domb tetején, hova eljárok én a hétvégén. Minden nap, ha leszáll az este, átölel engem a bornak testem. Mégpedig úgy, hogy nem áll a lábán, nem bizony, hanem kurul a hátán. Hiszen a jó nedű úgy jó, ha bordós, nem állja útját se nő, se hordó. Lemegyek a pince fenekére. Ráülök a hordó tetejére. Addig iszom, míg egy ló lesz, azután a kis angyalom csókja is jó lesz. Egyszer voltam a ligetbe sétálni. Addig iszom, míg egy ló lesz, azután a kis angyalom csókja is jó lesz. Egyszer voltam a ligetbe sétálni. Iszom a bort, ahogy apám is tette, ez volt az ő legnemesebb tette. Jól tette, vagy nem tette, mindegy, a gondot már levetette. Tettet, nem követett, nem bánja már, mit elkövetett. Mert követ, már nem követ, jöhet a következő ütközet. Lemegyek a pince fenekére. Ráülök a hordó tetejére. Addig iszom, míg egy ló lesz, azután a kis angyalom csókja is jó lesz. Egyszer voltam a ligetbe sétálni. Addig iszom, míg egy ló lesz, azután a kis angyalom csókja is jó lesz. Egyszer voltam a ligetbe sétálni. Addig iszom, míg egy ló lesz, azután a kis angyalom csókja is jó lesz. Egyszer voltam a ligetbe sétálni.